ñu yàlla. waaw waaw. waaye yaakaar naa ne man ci suma bopp. xam waaye moom yaakaar na ne ci boppam. ah Cheikh Moussa su ma ko sutul na ci Ewen. mu ne moom bu sutul Cheikh Moussa it Cheikh Moussa sutu ko ci Ewen. buñ ma joxoon monde bi dama ko yàq. mu ne moom buñ ko joxoon monde bi daf koy yàq. mu ne ndax dafay def lu ko jaral lu ko jaral. waaye seen sëriñ bii. mu ne waaye seen sëriñ bii. maa ngi kontaan ci moom kontaan boo xam ne. mu ne mu ngi kontaan ci moom kontaan boo xam ne. dana sàcc mu doon sama sëriñ. mu ne te dina sàcc mu doon sëriñam. waaw fokk si mu doon sama sëriñ te du ngeen ko yëg. mu ne fokk mu doon sëriñam te du ngeen ko yëg. joxe njëbbal. ku ci amul xam-xam doo ko xam ci moom. mu ne fi muy joxe njëbbal ku ci amul xam-xam du ko xam. moom maa ngi moom rek xanaa yàlla yónneent la. wallaay waaye maa leen sant. maa leen sant te gërëm leen. mu ne sant na leen gërëm na leen. maa sant Baye Fall ak Cheikh Moussa. mu ne moo sant Baye Fall ak Cheikh Moussa. maa ñee Baye Fall ak Cheikh Moussa. mu ne moo ñee Baye Fall ak Cheikh Moussa. maa leen ñee moo leen ñee. ndax yéen ñëpp àjjana. mu ne ndax yéen ñëpp àjjana. fii fii képp ku xam ne. ah fekkale si nga Cheikh Moussa. mu ne képp koo xam ne fekkale si nga Cheikh Moussa waxuma sa ngay taalib. ngay taalib bi sax waaye ñëwal rek. mu ne waaye na ñëw rek. mu ne àjjana mooy sa kër. man kay li ma leen a ñaanal mooy saayir bi fees bay. mu ne li mu leen di ñaanal mooy saayir bi fees bay moom defaru na. waaye baatin bi mat na defaru. baatin bi defaru na. baatin bi defaru na. baatin bi moom defaru na. baatin bi moom defaru na. Cheikh Moussa defar na. sax loolu war ngeen koy gëm. mu ne te loolu war ngeen ko gëm. gëm li lu gën a amee solo rek. gën a am solo ci yéen. gën a amee solo rek. gën yëpp ko. da ngeen am lépp. mu ne ngeen góorgóorlu da ngeen am lépp da ngeen ko am. lépp da ngeen ko am. lépp da ngeen ko am. lépp da ngeen ko am. kii li ba ma déggee ñu naan dafa joxe ngànt ci waxtaan yi booba amatuma sax jàmm. ci yàlla. kii moom buñ ko doon bu ngeen ko doon lënd di ko indi dana ñëw wax. waaw ci ku moom. mayuñ ko ko tey mayuñ ko ko gannaaw suba am ngànt mayuñ ko ko te duñ ko ko mos a may nag seen bakkan baa ngi ko kaw si. waaye na ngeen góorgóorlu topp ngeen ko jar topp. topp ngeen ko jar topp. kii ku topp ku ko topp topp nga Cheikh Moussa. billahi moom ku ko topp topp topp nga Cheikh Moussa. man la kii si waxtaan lu ma doon sëriñam damay jooy jooy rek moo tax ma jënd lan waaw na ngeen góorgóorlu rek góorgóorlu leen rek yéen rek am sëriñ. yéen rek am sëriñ. bu baax bu la kenn njëkk. waaw jël buñ ko dàkkantale. waaw benn la wuñ toog Cheikh Moussa. waaw dend la wuñ toog Serigne Touba. mu ngoog maam Cheikh lañ ko dendale si natal bii ñu ko ci ñu put. barikallah muñ ci ñu sëriñ. alhamdulilah ak taalibeem la ñuy mandargaal. barikallah tamit ni ko doon faa teel waaw. maa ngi jégg. kenn tuuti wut kenn rëyut wax leen ku bëgg a wax wax waaw. man yéen a ma gën a jege borom bi sax yéen a ma gën a jege Cheikh Moussa kii de suñ ma laajoon fu ma bëggee woon ndam dama naan moo ma gën a jege Cheikh Moussa kii. waaw ndax kii fu ne ànd na fa Cheikh Moussa dem bàyyi ma ci kër gi ma toog te góor yàlla def na man ci ànd ak man rek boo dee doom te àndoog man du tax mu sotti boo dee doxandee mbër ñëw sëste ma ne rek doxandi góor yàlla moom meloo yàlla la amee ku ko jege rek yow laa defal waaye nag ndokk bañ xamee sëriñ boo xam ne comme géej la xam xàmmewut salsa xàmmewut loolu salsa Cheikh Moussa ñi nga xam ne ba ñëwee ci moom ne ko man de mooy yàlla gu ne def naa ko ñooña te ñoo la wax ci tànk bi am na ñoo xam ne ba ñëwee lii lañ ko wax mooy yàlla goo foog ne nit ñi moo koy def def naa ko ñooña tey ñooy wax ci tànk bi waaw koo xam ne boo bindee turam du la ko wax waaye bu waxee nga ne Cheikh la jógee gis ngeen ko fi barikallah bon na man de maa ngi sant bu baax te billahi bu ma santee Cheikh Moussa sant. waaw man Cheikh Moussa wax na ma loo xam ne du ma ko wax bu mukk waaw junj ko rek billahi wax na ma ko maa moom rek ñu toog mu wax ma ko loola rek doy na ma man waaw lii moo am maa ngi leen ay sant da leen ñaanal wallaay su ma ko manoon kenn ku ne dafay tuuru ba fees dell waaye yal na leen ko Cheikh Moussa ñaanalal ci yónnante ba yónnante bi ñaanal leen ko ci yàlla mu jox leen ko yal na ko yàlla def da nangu ko yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla nangu gërëm naa leen de man de kii kii de bañ maa toog ci suuf mu toog ci kon kii seen sëriñ bii yéene naa ko loolu waaw yéene naa ko loolu waaye nag sant yàlla rek sant yàlla rek sant yàlla rek jaam bi moom bu jotee ruuxam ba pare ci yàlla dara ñàkkatu dara ñàkkatu dara si yéen jot ngeen ci ruux ca yàlla ba pare waaw donte Cheikh Moussa jotul ko ci yeen sax ci jotal na leen ko te Cheikh Moussa ko jot ndax Cheikh Moussa jaami lay wax waxu sama talibi mom buy wax ak yalla jaami la koy wax waaw jaami nak kan mo genn ci jaami di jagat bi du asaman ko du fufu waaw bon nakal dal te ngeen gem rek na gem gi do lek rek nu gem gi gëna reey rek gëna sool waaw lu mbir mi ko bo gëna gem rek da ngay du tuubu waaw ya gën jëfëti xamna né am na lu mu señ bi yoni hon sax waye son ma koy wax waye xamna né ah fi wax ko fi am na solo ndax nanama ah so dene ca tanke ba ah am na ño xamne tay yalla jox na len sayir manam ci walu bour dal color yang fi awaka yang fi duwan yang fi wise yang fi te badolo bu melni man ñooñ la gëna ragal bon ndax dama jalgati te ñooñu kuy jalgati rek la ñu waye señ bi nana Cheikh Moussa ci elenam mu ngi leena battale ne ku ci doon lolu tay ba dajé ku jalgati mom jox ko ci adiya ci lang koy laaj waaw laaj na la ci adiya waaw ni laaj na ko talibi waaw muy ñi ñew ak ñi ñewon nak ku ci am xaritu ñooñu rek cipp ko xamne dal yoon tek na la nala ki da ko tek ci yoon ko ko mom xamul tan la yalla ko xam waye mu ngi ko laaj adiyé ci lami def ak waji jalgati waaw yeenal ko waaw ngeen deggu lolu waaw barakallah baax na Kita akan mengambil. Mu ne kon amatuñ benn kaddu lu sant ko gëreum te limu wax mom lañ gëna xam bañ deggune mu ne ndax bañ deggune lañ nekk ci wetam ci loxom mu ne bañuy jang sokon gëre ci kërëm lañ nekk lepp moñu ko yoral suñu lepp moñu ko yoral dana wax ne du ma tiit ñak musuko tiital dara musuko tiital waye mom mi la ci yakara woné li waxtu ni ko def mu ne waxtu wu nek li waron ci ñom mu koy def ñu diktal ay ñaanit nak mu ne te di len diktal ay ñaanit nak kon koku yene na la lepp dal nak li sa Moussa di wote xamna ko mu ne te li Cheikh Moussa di wote xamna ko bu wër tok duñu soñi mak ci Aliou te ci bitigam mu ne dal na tok di len soñi mok señ Aliou te bitigam suñu tegu ci yoon ci fel yag na li mom mako don waxam mu ne li mom mase don waxam waxtu mu ne mu ne lo rekon sel buñu def ci ay kaddom lañ koy deg mu ne ndax duñu musa bayyi ben yoon nit boko joxe sa bop ndax nit boko joxe sa bop mu lay setan dula digal dula tere kon de sambu mu ne kon de sambu la te dimbele wul lay tax nit boko joxe la joxe bopam mu ne nit bula joxe bopam war nga ko digal waxtu wo ko wara digal war nga ko tere waxtu wo ko wara tere kon mom musu ñu bayyi mu ne kon mom musu ñu bayyi fuñ musa dajé dol nañu xam dol nañu soñi dol nañu digal bi ci actuel rek la jé kon nak dañ koy sant mu ne kon dañ koy sant te diko ñaanal yalla yagal ko fi te barkel ko lim yene talibi de nan ko wax mu ne lim yene talibi de bu ma sañon ñepp di naaw ci jaw moy bu ma sañon ñepp di naaw ci jaw mu ne lolo ne ci mom mu ne kon ñu xamé ko nonu may wax ni mu ne day wax ne ut halal ak liggey bokul alal ku koy wut mu ne alal ku koy wut moy xamne do ko nango ñak moy ku ko dul nango ñak mom mi day liggey serigne bi ci bopam day liggey mu ne mu ngi koy wax dembal mu ne daan nga def commerce de waye lako daane dafa wutu don alal bu don wut alal du daan ndax du baye ben soxla mu jall fo meuna joge ba bitik ba jall ba boutique ba jeex ba yalla baw ko def mune way yalla baw ko def mi ci lol la ne mune mom mi ci lol la ne talib bu meuna don talib bu meuna don bo jaxé ci mom nga jeex te dula la dara kum xamne yow sax xamoo mune kum xam sax ne amo dana la fajal sa soxla kon ci liggéey la ne mune kon ki ci liggéey la ne wala mo tax mune lolo tax duñu jax duñu dañu jax mune dañu jax del kuma ra daw kuma ra nane lepp lu ci jeex rek mune nak lepp lu ci dañ ko am nañ ko bëgg kon nak mune kon nak dañ koy santi te diko ñaanal di am xel mu dal te di am xel mu dal li mu ñaan te li mu ñaan bi mu wax sax sank dafa ne ñun dootu ñaan dara mune ñun dootu ñaan dara ñaanam bi doyna mune kon bu ñaan ton dara li mu ñaan ni bu ñewon sax ci am rek waaw mune mom de ci lolay sax te xamne amatu len lu ñaan lu di wax am mune ndax tax ñaan la bo xamne ci xolam la bu jeex ci yalla ku jeex ci yalla mune ko ku jeex ci yalla lu mu yene rek mune lu mu yene rek doy nañu waxti amé lol nak su ko dé ñun suñu walu bop mune lol bu ko défé ñun ci suñu walu bop ñu xamné soñé la ci ñun ñu xamné soñé la ci ñun amnañ benen sax mune amnañ benen sax bu dolé ko sax bi bu dolé ko ci sax bi kon nak nañ gëna takay wa mune kon nañ leen gëna takay nañ ko daan waxé té nañ ko daan waxé suñu bëgg bëgg suñu bëgg bëgg moy ñepp xam kan moy moy ñepp xam kan moy cheikh moussa lan la cheikh moussa doon ak lan la cheikh moussa doon def ci jamm ni mune lol rek lañ bëgg lol nak mune lol nak kon nak nañ takay wat mune nañ leen takay wat té né jaamu ko fasiyene jaamu ko té né liggéeyal fasiyene liggéeyal ko bi laq ngeur man dé ci ko défé dé mune suñ ko défé dé dina dina jax suñ aduna day jax ci alakhirat na jax yaa ngeen dégg mu wax né mune yaa ngeen dégg mu wax né suñu ñaan yalla suñu ñaan yalla buñ ko ñaan ci teji jëneeg ya buñ koy ñaan ci teji jëneeg ya ñaan ci ngepp kuru buñ ko na ñaan ci ngepp kuru ñaan ci liggéey nañ ko ñaan ci liggéey fofu la yalla nango ñaan mune fofu la yalla nango ñaan nañ ko ñaan ci liggéey mune nañ ñaan yalla ci liggéey moy nañ ko défa rek ko défa la rek suñ ko défa lé rek am liñ bëgg way ñaan kété mune ñaan kété mayewul dara jëf rek kay may jëf rek kay may kon na yalla yalla dimbalé ñu mune kon yalla yalla dimbalé ba li cheikh moussa bëggoon ba li cheikh moussa bëggoon ak lepp lu mësa jox ak lepp lu mësa jox defal ko ko defal ko ko nam ko bëggé té nam ko bëggé buñ ci gis suñ bokk té buñ ci gis suñ bokk diyaay rasulullah barke cheikh moussa sallallahu alayhi wasallam mo xamne mësuñu ko am ma leen gëna dékk mais bo ne dé dekk la mo xamne ma leen gëna dékk mësuñu ko am leen gëna dékk bay faal yi ma ngi joyo joyo nañ ma bi ba ma sol ñen yëngatu bi ñi yëngatu ma tek ko ci tawhid nam mel ak ko cheikh moussa ne tay ñu bëgge tawhid ak seen yëngatu biñ doon yëngatu loolu la doon wétal da joy rek billahi waaye bay fali cheikh moussa ñoo am sens waaw waaw ñoo doon cheikh ibrahima cheikh ibrahima ban doy waaw yéena ko doon ban doy waaw yéena ko doon ban doy waaye yéena leen ñëpp jàmm yéena leen ñëpp jàmm roy leen seen sëriñ yéena leen ñëpp jàmm waaw yéena leen ñëpp jàmm bu ko defee ñëpp dañu am jàmm ñëpp danañ am jàmm waaw arikal Thank you.